10เทวทูตสูตรว่าด้วยเทวทูต261ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ตรงกลางเรือนสองหลังนั้นพึงเห็นคนกำลังเดินเข้าเรือนบ้างกำลังเดินออกจากเรือนบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามที่เห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือสัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในหมู่มนุษย์สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในเปรตวิสัยหรือสัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในกำเนิดดิรัจฉานหรือว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก262ภิกษุทั้งหลายนายนิรยาบาลจับแขนเขาไปแสดงต่อหน้าพญายมว่าขอเดชะคนผู้นี้ไม่เกื้อกูลมารดาไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกื้อกูลสมณะไม่เกื้อกูลพราหมณ์และไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลขอพระองค์ทรงลงโทษคนผู้นี้เถิดภิกษุทั้งหลายพญายมสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเข้าถึงเทวทูตที่หนึ่งว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่าพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์เด็กเล็กผู้อ่อนนอนหงายเกลี้ยงเกลือกอยู่ในมูดในกริบของตนเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตญาติสาโลหิตสมณพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น263 พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเข้าถึงเทวทูตที่หนึ่งแล้วจึงสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สองว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีเป็นคนชรามีซี่โครงคดหลังโกงหลังค่อมถือไม้เท้าเดินงกงกเงินเงินเก้ๆกังๆหมดความเป็นหนุ่มสาวฟันหักผมงอกศีรษะล้านหนังเหี่ยวตัวตกกะเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าค่ะเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจไม่เคยคิดเพราะมัวเมาประมาทอยู่พระเจ้าค่ะเจ้าไม่ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตย่าสาโลหิตสมณพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น264พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเข้าถึงเทวทูตที่สองแล้วจึงสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สามว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สามปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษเจ็บป่วยประสบทุกข์เป็นไข้หนักนอนจมอยู่ในมูดและกระริดของตนผู้อื่นต้องช่วยพยุงให้ลุกขึ้นด้วยป้อนอาหารเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าค่ะเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความป่วยไข้เจ็บธรรมดาไม่ล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตย่าสาโรหิตสมณพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น265พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเข้าถึงเทวทูตสามแล้วจึงสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สี่ว่าเจ้าเคยเห็นเทวทูตที่สี่ปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะในหมู่มนุษย์พระราชารับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญาด้วยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างให้เคี่ยนด้วยหวายบ้างให้ตีตัวด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างขว้างก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้างถลกหนังศีรษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างเอาไฟยัดปากจนเลือดไหลเหมือนปากราหูบ้างเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันและจุดไฟเผาบ้างพันมือและจุดไฟต่างคบบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าขากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเข่าและเสียบเหลาทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เป็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเชื้อเนื้อออกเป็นแว่นๆ เหมือนเหรียญกระสาบบ้างเสียนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้แล้วแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้างเสียบให้ติดดินแล้วจับเข้าหมุนได้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนตั่งใบไม้บ้างรดตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้างให้สุนัขกัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าค่ะเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าได้ยินว่าสัตว์ผู้ทำบาปกรรมไว้เหล่านั้นถูกลงอาญาด้วยประการต่างๆเห็นปานนี้ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงชาติหน้าเอาเถิดเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจไม่เคยคิดประมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตญาติสาโลหิตสมณพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น266พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สี่แล้วจึงสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่ห้าว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่ห้าปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษที่ตาย1วัน2วันหรือ3วันพองขึ้นเป็นสีเขียวมีน้ำเหลืองแตกซ่านเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าค่ะเจ้าเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะเจ้าไม่ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตสมณพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น267พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเข้าถึงเทวทูตที่5 267พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่ห้านั้นแล้วก็นิ่งเฉยนายนิรยาบาลจึงลงกรรมกรคือเครื่องพันธนาการ5อย่างคือตอกตะปูเหล็กร้อนแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลฉุดลากเข้าไปเอาขวานถากนายนิรยาบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนจับเขาเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นดินอันร้อนลุกเป็นเปลวชั่วช่วงบังคับเขาขึ้นลงภูเขาถ่านเพลิงลูกใหญ่ที่ลุกโชนจับเท้าเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงทุ่มลงในโลหะกุมพีอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเขาถูกต้มเดือดจนพองในโลหะกุมพีนั้นเขาเมื่อถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมพีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบ้างบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในโลหะกุมพีอันร้อนแดงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลจึงทุ่มเขาลงไปในมหานรก ก็มหานรกนั้นมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมหานรกนั้นมีพื้นเป็นเหล็กลุกโชนโชติช่วงแผ่ไปไกลด้านละร้อยโยชน์ตั้งอยู่ทุกเมื่อ268ภิกษุทั้งหลายเปลวไฟแห่งมหานรกนั้นลุกโผล่ขึ้นจากฝาด้านทิศตะวันออกจรดฝาด้านทิศตะวันตกลุกโผล่ขึ้นจากฝาด้านทิศตะวันตกจรดฝาทิศตะวันออกลุกโผล่ขึ้นจากฝาด้านทิศเหนือจรดฝาทิศใต้ลุกโผล่ขึ้นจากฝาทิศใต้จรดฝาทิศด้านเหนือลุกโผล่ขึ้นจากด้านทิศใต้จรดด้านทิศเหนือลุกโผล่จากเบื้องล่างจรดเบื้องบนลุกโผล่ขึ้นจากเบื้องบนจรดเบื้องล่างเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปมีสมัยที่บางครั้งบางคราวเมื่อล่วงการนานไปประตูด้านทิศตะวันออกของมหานรกนั้นจะถูกเปิดเขาจะวิ่งไปที่ประตูนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อเขาวิ่งไปอย่างรวดเร็วจึงถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไหม้เอ็นบ้างแง่กระดูกทั้งหลายก็มอดไหม้เป็นควันอวัยวะที่ถูกแยกออกแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีในขณะที่เขามาถึงประตูนั้นจะถูกปิดเขาจึงเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปมีสมัยที่บางครั้งบางคราวเมื่อล่วงการไปนานประตูด้านทิศตะวันตกของมหานรกนั้นถูกเปิดประตูด้านทิศเหนือจะถูกเปิดประตูด้านทิศใต้จะถูกเปิดเขาจะวิ่งไปที่ประตูนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อเขาวิ่งไปอย่างรวดเร็วจึงถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไหม้เอ็นบ้างแม้กระดูกทั้งหลายก็มอดไหม้เป็นควันอวัยวะที่ถูกแยกออกแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีในขณะที่เขามาถึงประตูนั้นจะถูกปิดเขาจึงเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปมีสมัยที่บางครั้งบางคราวเมื่อล่วงการไปนานประตูมหานรกด้านทิศตะวันออกจะถูกปิดเขาจะวิ่งไปที่ประตูนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อเขาวิ่งไปอย่างรวดเร็วจึงถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไม่เอ็นบ้างแม้กระดูกทั้งหลายก็มอดไหม้เป็นควันอวัยวะที่ถูกแยกออกแล้วจะกลับคงรูปทันทีแต่เขาจะออกทางประตูนั้นได้269ภิกษุทั้งหลาย1รอบๆมหานรกนั้นมีคูทนรกขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงไปในคูทนั้นในคูทนรกนั้นแลสัตว์ปากเข็มทั้งหลายย่อมเจาะผิวเจาะผิวแล้วจึงเจาะหนังเจาะหนังแล้วจึงเจาะเนื้อเจาะเนื้อแล้วจึงเจาะเอ็นเจาะเอ็นแล้วจึงเจาะกระดูกเจาะกระดูกแล้วจึงกินเยื่อในกระดูกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป 2. รอบๆคูทนรกนั้นมีกุกกุลนรกขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงในกุกกุลนรกนั้นจึงเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในกุกกุลนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป 3. รอบๆกุกกุลนรกนั้นมีปางยิ้วขนาดใหญ่สูง1โยชน์มีน้ำยาว16องคุลีร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟนายนิรยาบาลบังคับเขาขึ้นลงที่ป่างิ้วนั้นเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในป่างิ้วนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป 4. รอบป่างิ้วนั้นมีป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบขนาดใหญ่อยู่เขาเข้าไปในป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้น ใบไม้ที่เป็นดาบนั้นถูกลมพัดแล้วตัดมือเข้าบ้างตัดเท้าบ้างตัดมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดหูและจมูกบ้างเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป 5. รอบๆป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นมีแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงในแม่น้ำอันมีแม่น้ำเป็นด่างนั้นจึงลอยไปในแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างตามกระแสและทวนกระแสบ้างเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป270ภิกษุทั้งหลายนายนิรยาบาลใช้เบ็ดเกี่ยวสัตว์นรกนั้นขึ้นมาวางไว้บนบกแล้วถามเขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าหิวเจ้าค่ะนายนิรยาบาลจึงใช้ขอเหล็กอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเกี่ยวปากให้อ้าแล้วใส่ก้อนโลหะอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเข้าไปในปากก้อนโลหะนั้นจึงไหม้ริมฝีปากบ้างไหม้ปากบ้างไหม้คอบ้างไหม้ท้องบ้างพาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างของเขาออกมาทางทวารหนักเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลถามเขาว่าพ่อมหาจำเริญจะต้องการอะไรเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ากระหายเจ้าค่ะนายนิรยาบาลจึงใช้ขอเหล็กอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเกี่ยวปากให้อ้าแล้วกรอกน้ำทองแดงอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจึงลวกริมฝีปากบ้างลวกปากบ้างลวกคอบ้างลวกท้องบ้างพาไส้ใหญ่บ้างพาไส้น้อยบ้างของเขาออกมาทางทวารหนักเขาสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลจึงโยนเข้าไปในหม้อมหานรกอีกภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพญายมได้คิดว่าได้ยินว่าชนเหล่าใดทำบาปอกุศลกรรมไว้ในโลกชนเหล่านั้นจึงถูกนายนิรยาบาลทรมานด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้โอ้หนอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติในโลกเราพึงเข้าไปเฝ้าพระองค์พระองค์พึงแสดงธรรมแก่เราและเรารู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์เราได้ฟังความนั้นจากสมณะหรือพราหมณ์อื่นแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่แต่เรากล่าวสิ่งที่เรารู้เองเห็นเองทราบเองเท่านั้น271พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่ามานพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่มานพเหล่านั้นเข้าถึงหมู่ที่เลวย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานส่วนสัตบุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาทในอริยธรรมในการใดๆเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเกิดและความตายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงหลุดพ้นในธรรมที่สิ้นความเกิดและความตายสัตบุรุษเหล่านั้นจึงถึงความเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงพ้นเวรและภัยทุกอย่างข้ามพ้นทุกข์ทั้งสิ้นได้แล้วดังนี้แลเทวทูตที่10จบ สุญญตวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จุลสุญญตสูตร 2. มหาสุญญตสูตร 3. อัจฉริยภูตสูตร 4. ภกุลเถรัจฉริยภูตสูตร 5. ทันตภูมิสูตร 6. ภูมิชสูตร 7. อนุรุทธสูตร 8. อุปกิเลสสูตร 9. ทานบัณฑิตสูตร 10. เทวทูตสูตร